avcılığın da nasıl yapılacağını öğretir. Rabbimiz bu surede ona da dikkatimizi çekiyor. Bir insanın canı temizlenmesi gerektiği gibi teninin de temizlenmesi gerekir. Onun için Allah Celle Celaluhu guslü öğretiyor, abdesti öğretiyor. Suyun olmadığı yerde teyemmümün de nasıl olacağını Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Ceza yasası ile ilgili bazı ayet-i kerimeleri indirmiş. İnsanlar arası ilişkilerimizi de bu surede birçok ayet-i kerime ile Rabbimiz bize düzenleyivermiştir. Sure-i Celil'e 120 ayet-i kerimeden meydana gelmektedir. Birinci ayet-i kerimesinde Rabbim buyurur. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bu şu demektir. Bu bölüm yalnız Müslümanları ilgilendirir bu ayet-i kerime. Kafirlere hani domuz eti yemeyin demeyin. Çünkü kafirlik suçu bütün suçları örtebilecek bir suçtur. Onun için onlara ey insanlar Allah'a kulluk yapın denilir. Yani kula kulluktan bir çıkın. Gavur olmaktan kurtulun. Ondan sonra bu ayet-i kerimeler size de hitap eder. Rabbim diyor ki, evfu bil ukud. Akitlerinizi yerine getiriniz diyor Rabbim. Akitleriniz nedir? Babanıza verdiğiniz söz, annenize verdiğiniz söz, eşinize verdiğiniz söz, çocuğunuza verdiğiniz söz, bunların hepsi akittir, yerine getirilecek. Nikah akdi, evlenirken nikah akdiniz bir akittir. Siyasilerin halka vermiş olduğu sözler yerine getirilmesi gerekmektedir. Dosta olsun, düşmana olsun, meşru olan bütün akitler yerine getirilecektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Hudeybiye'de Mekkeli müşriklerle bir akit imzalamış ve Efendimiz buna riayet etmiş. Halbuki o sözleşmenin maddelerinin her biri Müslümanların aleyhine gibi görülüyordu. Buna rağmen sevgili Peygamberimiz sözleşmeye riayet etmiş. Mekkeli müşrikler bakmışlar ki bu sözleşme kendi aleyhlerine işliyor ve Peygamber Efendimiz'e gelerek o sözleşmeyi dönelim oradan, yani yırtalım o sözleşmeyi, bundan sonra o sözleşmeyi yokmuş gibi kabul edelim deyivermişlerdir. Evfu bil ukud, akitlerinize dikkat ediniz derken akitlerimiz meşru olacak. Yani evet, ben sana işte kumar nasıl oynanır öğretirim, yarın gel. Adam yarın gelmiş, o da yok. Sen sözleşmende durmadın. Sözleşmenizde siz durmayın ama evde de yok olmayın yalnız. Evde de, yani randevu verdiğiniz yerde olunuz. Ama deyiniz ki benim o sözleşmede söylediğim söz dinime uygun olmadığından dolayı sana onu yapamam. Oğlum hele bir büyü, ben sana adabıyla içki içmenin kurallarını öğretirim. Çocuğunuz büyüdüğünde onu öğretmiyorsunuz. Ve çocuğa da bunu açıklıyorsunuz yalnız. Yani özü şu, sözleşmeleriniz İslam'a aykırı sözleşmeler olmaması gerekir. Uhillet lekum behimetul en'ami. Hayvanların behime denileni size helal kılındı diyor. Behime, Arap'ın dilinde hayvan kelimesiyle de tercüme edilse de daha ziyade yırtıcı olmayan hayvanlar için kullanılmış. Yani bir hayvanı parçalayarak yiyen hayvan. Ona es-siba denilmiş. Yani yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanlar haram bulunmuş. Yırtıcı olmayan hayvanlar ise helal kılınmış. İlla ma yutla aleyküm. Yalnız size okunanlar müstesna ki o gelecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de şunlar size haram kılınmıştır. Yırtıcı da olsa, yırtıcı olmasa bile öldürülme şeklini tarif edecek. Biraz sonra gelecek o. Öldürülme şekli, öldürülmüş ama öldürülme şekli İslam'a uygun değil. Mesela koyun, boğularak öldürülmüş veya elektrik şokuyla öldürülmüş. Bunların da yenmeyeceğini ifade ediyor. Onlar hariç diyor yalnız. Gayra muhillis saydi ve entüm hurum. İhramlı iken av hayvanı da bunun dışında. İhramlı iken malum, yani hacca gittiğinde bir insan ihrama giydiği andan itibaren ihramı çıkarıncaya kadar av hayvanını vuramaz, kesemez, yiyemez. İnna Allahe yahkumu ma yurid. O Allah Celle Celaluhu dilediğini hükmeder. Dilediğini dilediği şekliyle hükmeder diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü otorite ona ait, mülk ona aittir. Velillahi mülkü semavati vel arz diyoruz. Mülkiyeti de, otoritesi de Allah'a aittir. Göklerin, yerin hem mal sahibidir hem de otorite sahibi olan o Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse mülkünde o dilediği gibi hükmeder. Niye böyle yapar demenin faydası yok ki. Kabil'den bugüne kadar bütün kafirler neden böyle yapar? Vallahi dedikleri soru benim de aklıma yatar ayrı. Ama faydası yok. Neden benim aklıma yatar? Aklım her şeyi kavrayamadığından yatar. Ama Rabbimin yarattığı, hükmettiği her şeyde binlerce hikmet vardır. Biz onun farkına varamayız. Günlük heveslerimizle itirazlar tarafına gideriz ama hiç faydası yok. Günah yüklenmemizin dışında bize hiçbir faydası yok. Ve yine müminlere diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şa'airallahi velel şehral harame velel hediye velel galaide vela aminel beytel harame yebtegûne fazlen min rabbihim ve rizvâna ve izâ haleltüm fesdâdû ve la yecrimennekum şenâanu kavmin en saddûküm anil mescidil harami en te'atelû وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, ki Mekke'dir, Mina'dır, Müzdelife'dir, Arafat'tır, bunlara, haram aylara, ki Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır bunlar. Kurbanlıklara, boyunlarına gerdanlık takılmış kurbanlık hayvanlara, Rablerinden hoşnutluk ve fazlını isteyerek Mescid-i Haram'ı ziyaret edenlere hürmetsizlik yapmayın, diyor Rabbim. Mekke'ye saygısızlık yapmayın, Mine'ye saygısızlık yapmayın, Müzdelife'ye, Arafat'a, kurbanlıklara, yani deve olsun, koyun olsun, keçi olsun, sığır olsun, onlara saygısızlık yapmayın. Bu haram aylarda saygısız olmayın. Bu şu anlama gelmez, haram ayların dışında olun anlamına değil. Daha fazla dikkatli olun ve asıl bu ayda buralara gelen insanlara saygısızlık yapmayınız. Bunlara saygısızlık yapmayınız derken diğerlerine yapınız anlamı çıkmaz burada. Burası bir eğitim yeridir. Dünyanın her tarafından insanlar hac mevsiminde buraya gelirler. Maddi durumu yerinde olan bu insanlar burada saygı eğitiminden, sevgi eğitiminden geçirilirler. Taşlanacaksa bir düşman, şeytan ve şeytanın emrindeki insanlar taşlanmalıdır. Ve atılacak yerin tek, Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Esved etrafında dolaşırken de tutulacak yerin de tek olduğu bütün insanlığa öğretilir. Ve Rabbim devam ediyor. Sizi Mescid-i Haram'dan engelleyenler, onlar var ya, o topluma olan düşmanlığınız haddi aşmanıza sebep olmasın. Dikkat edin. Çok önemli cümle. Hani sevgili Peygamberimiz 1500 arkadaşıyla umre yapmak üzere geldiğinde Hudeybiye'de karşıladı Mekkeli müşrikler, vize vermiyoruz, sizi Mekke'ye almıyoruz dediler. Bu bir düşmanlık var, düşmanlığın artmasına da sebep olur. Ama onlara bu konuda düşmanlığınız sizin haddi aşmanıza sebep olmasın diyor Rabbim. Şimdi biz bunu günümüze getireceğiz. Bir insana bir şeyden dolayı kızıyorsunuz. Ama bir başka şey önünüze gelmiş, o konuda siz karar vereceksiniz ve vereceğiniz kararda da o adamın hakkı o. Ama siz imzalamazsanız olmayacak. Adamın hakkını savsaklama yetkiniz var. Yetkinizi kötüye kullanacaksınız orada. Rabbim diyor ki bunu yapmayınız. Bir adama filanından dolayı, veya şöyle diyeyim canım, adam kardeşine fena kızmış. Bugünlerde sorulan bir soru. Hocam fena halde kardeşime kızıyorum ben. Namaz kılmıyor diyor mesela. Onun evine ben gitmiyorum. Ziyarete gitmiyorum. E dedim gitmemekle sen onun namaz kılmamasını daha da tahrik ediyorsun. İçki içiyor. İçkiye daha fazla sarılmasına sebep oluyorsun. O kadar fazla iyilik yapacaksın ki kötülüklerden insanları alıkoyabilesin. Rabbimiz ne diyor yine bu ayette? Te'avenu alel birri ve takva. İyilik ve takvada yardımlaşınız. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Ve la te'avenu alel ismi vel udvan. Allah'tan sakının, Allah'ın cezası çok şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Eşinin haram işlediğini, zina yaptığını söyleyen kadın. Ben kendisine hiçbir şey demedim. Telefonda soruyor bana. Ne yapayım? Ben diyor 2 aydır küsüm, ona yatağımı ayırdım. İyi dedim, yatağını ayırmakla onun daha fazla gitmesine sebep oluyorsun. Yapıyor. Sen bunu yapıyorsun. Bakın yani günaha yardım çeşitli olur. Her çeşidini insanlar kendi hayatında görürler, yaparlar. Yapanlar bilir. Yapmayanlar bilmez bunu. Sen orada yardım ediyorsun dedim. Onun kötülük yapmasına, günaha girmesine sen yardım ediyorsun. Küsmekle, yatağını ayırmakla bunu yapıyorsun. Haydi belki 3 gün ayır. 3 günü geçmemeliydi. 3 günden sonra beraber olacaksın. Onun oraya gitmesini engelleme için yollar arayacaksın. Aranınca da bulunur, onu söyleyeyim. Olumlu düşünür ve yol, çıkış yolu da arayacak olursanız Rabbim lütfeder. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Rabbim öyle diyor, bizim yolumuzda eğer gayret gösterirse bir insan, biz ona yollarımızı gösteririz diyor Allah Celle Celaluhu. Hurrimet aleykümül meytetu veddemu ve lahmül hınziri ve ma ühille li gayrillahi bihi vel münhanikatu vel mevguzetu vel müteraddiyetu vel natihatu ve ma ekeles seb'u illa ma zekkeytum ve ma zübihalen nusubi ve entestaksimu bil ezlam zalikum fisk. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Bu Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bize haram kılınanların bir kısmını anlatıveriyor. 1. Leş. Leş kendiliğinden ölmüş koyun, keçi, dağda tavşan. Tavşanı baktınız ölü. Kendiliğinden ya bir hastalık nedeniyle bir başka sebeple ölmüş. Balık ölmüş. Ölü olarak denizin üzerinde duruyor. Leş o. Kan. Kan haramdır. Yani kanı gıda maddesi olarak kullanmak haramdır. Hocam kullanılmış mı? Evet, cahiliye döneminde kestikleri devenin, sığırın veya koyunun veya keçinin kanını aynı hayvanın bağırsağının içerisine doldururlar. Güneşte kuruturlar ve onu yerlermiş. Domuz haram kılınmıştır diyor. Allah'tan başkası adına kesilenler, mesela putların önünde kurban kesiyorlar. Putlarına kurban adayıyorlar ve kesiyorlar. O kurban yenmez. Hocam buradan hareketle, hani evimize oğlumuz askerden gelmiş, kesiyoruz. Veya bir siyasi köyümüzü ziyarete gelmiş, kesiyoruz. Oğlumuza gelin aldık, araba evin önüne gelmiş, kesiyoruz. Yenir o. Niye yenir? Çünkü kesen adam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah diyor veya. Bismillah derken Allah adına kestiğini söylüyor o. Hani gelene sevindiğimiz için kesiyoruz ama bunu Allah adına kesiyoruz. Bismillah dediğinde manası odur. Bunu Allah adına kesiyorum anlamına geldiğinden dolayı bu hayvan yenmez. Allah adına kestiğimiz yenir. Yani gelin gelmiş kesmişiz, bir sevdiğimiz insan evimize gelmiş kesmişiz, oğlumuz askerden dönmüş veya üniversiteyi bitirmiş, neyse yani herkesin kendine göre sevinçli olduğu bir dönemde o geldiğinde bir koyun veya bir keçi kesiyor veya sığır kesiyor, herkesin durumuna göre o yenir. Ancak hani Yahudilerin mezbahı vardır, yani kesim, kurban kesim hanesi, orada putları için Hazreti İsa'nın veya Hazreti Meryem'in heykeli önünde veya büstü önünde kesilenler, onlar yenmez. Boğulmuş hayvanlar da yenmez. Kendi kendine dolar bazı hayvanlar ipini ve boğulur ölür. Mesela taşla vurulur, kan çıkmamışsa yenmez. Sopayla vura vura öldürmüş hayvanı, o da yenmez. Bir kere vurmak ayrıca günah. Ayrı, ama ölmüşse de o yenmez. Kayadan düşmüş ölmüş. Bir ceylan mesela kayadan düşmüş ve ölmüş. Yenmez. İki öküz birbirini veya iki keçi birbirini o boynuzlarını vurarak öldürmüşler. O da yenmez. Yırtıcı hayvanların yediği de yenmez. Yani yırtıcı hayvan. Diyelim aslan bir tane geyiği parçalamış, o da yenmez. Ama ölmeden kestikleriniz müstesna diyor Rabbim. Mesela aslan bir geyiği yakalamış, Siz de varınca aslan kaçtı gitti. Geyik de canlı. Onu kesip yiyebiliyorsunuz. Veya kayadan düşmüş, vardığınızda daha ayakları çırpınıyor. Yani nefes alıp veriyor. Siz onu kestiniz. Veya köylü ahıra indi, sığırın boynuna ip dolanmış, kurtulamamış ama canlı daha. Nefes alıp veriyor, ayakları kıpırdıyor, onu hemen kesiyor ve o da yenir. Yani ölmeden önce. Mesela günümüzde bunu batıda şok, elektrik şoku verilerek öldürülüyormuş. Eğer ölmüşse yenmez. Ama etkisiz hale getirip elektriği veriyor, öldürmüyor ama. Etkisiz hale getiriyor. Hayvan nefes alıp veriyorsa, yani canlı ise, o esnada kesilmesi gerekiyor. Kesilecek olursa o da yenir. Putlara kesilenler yenmez. Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kalındı diyor Allah Celle Celaluhu. Hani kurbanlarını kesiyorlar Mekkeli müşrikler. Orada da şeyler var, oklar var ki aldı, kazandı, kazanamadı, kazanamadı, kazanamadı, kazandı gibi üzerinde yazılar yazılıymış. O kurban yani putlar adına kesilmiş ama kime verilsin? Kimin şansına çıkarsa o veriliyor. Bu kesilmiş bile olsa fal okları nedeniyle alındığından dolayı yenmez. Bunlar günahtır, fasıklıktır diyor. Bugün kafirler sizin dininizi söndürmekten ümitlerini kesmişlerdir. Ya 1400 yıl öncesinden Rabbim bu müjdeyi vermiş. Onlardan korkmayın. فَلَا تَخْشَوْهُمْ Onlardan korkmayın. وَخْشَوْنِي Benden korkun diyor Allah Celle Celaluhu. Şu anda bizi bu ayet-i kerime aynen bize hitap ediyor. Yiyecek, yenmeyecek hayvanlara yemiyoruz. Kafirler dinimizde, dinimizle kavga edemiyorlar. Onu vazgeçtiler şu anda. Dinimizle kavga edemiyorlar. Zaman içerisinde etmişler mi? Etmişler. Birçok müsteşrik yetiştirmek suretiyle Kur'an'ımız ve hadislerimiz üzerinde çok fazla eser yayınlamışlar. Ama orijinali elimizde olması nedeniyle başarılı olamamışlar. Öyleyse Müslümanları öldürerek biz hedefimize varalım demişler. Ve o konuda çalışma gösteriyorlar. Ama Rabbim diyor ki, siz onlardan korkmayın, benden korkun. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün size olan nimetimi tamamladım. Kur'an'ın en son nazil olan ayetlerinden biridir. Ve din olarak İslam'ı beğendim. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Din olarak size İslam'ı beğendim. Ondan hoşlandım ben. Onun dışında din kabul etmem. Onu bir başka ayet-i kerimede. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'ın dışında hiçbir din Allah katında kabul edilmeyecektir. Bir başka ayet-i kerimede اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din, İslam dinidir diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için günümüzde birilerine yaranmak için bazı şeyleri söyleyenler yanlış yapıyorlar. O gavurlara da yanlış yapıyorlar. Adamların doğru yol bulmasını engelliyorlar. Gavur olarak ölüp cehennemde ebediyen yanmasını temin etmekten ahirette hesaba çekilebilirler. Rabbim devam ediyor. Kim açlık içinde olursa günaha meyletmeden bunlardan yiyebilir diyor. Yani adam açlıktan ölmek üzeredir ama gözünün önünde de domuzun bir tanesi böyle durup durmakta. Onu vurup öldürebilecek ve yiyebilecek yer. Veya ölmüş bir hayvanı bulmuş. Başka yiyecek maddesi de yok. Onu yer. Hani mesela bizim bu günümüzde özellikle Avrupa'ya gidenlerimizin başına çok geldi bu. İlk gidenlerden, turist olarak gidenler çokça yakalanırlar. Karakolda 3 gün, 5 gün tutarlar, uçakla geriye veya trenle geriye göndermeler olurdu. 10 gün kalanlar olurdu, bilet yokmuş diye. O esnada verilen etin içerisinde domuz eti de olurmuş. Soruyorlar polise, var mı? Var, canım isterse diyor. Yenir mi? Ölmemek için. Ölmeyecek kadar yenilir. Susuzluktan ölmemek için biri şarabı getirecek olursa o su ihtiyacını karşılamak üzere, vücutun sıvıya ihtiyacı var. O da içilir diye Rabbim burada izin veriyor. Açlık içinde olursa ve ölüm tehlikesi de baş gösteriyorsa, o zaman günaha da meyletmeden, oh be amma da iyiymiş deyip yiyerek değil, ihtiyacı karşılamak üzere yiyecek olursa, bu da onun için bir Rabbim tarafından ruhsattır. Allah affedicidir, merhametlidir. Rabbim affını ve merhametini üzerimizden esirgemesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.